النبي عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال لکه عبارت ډیر خسته وي. مسله دا وه چې روره حلال ښکاره دي، حرام هغه ښکاره دي. انسان ته چې کله کمال او تقوا میلاویږي نو هغه په دې میلاویږي چې سړی د شبهاتو نه ځان وساتي. شبهات دې ته وایي چې نه د حلالوالي څه پته لګي نه د حراموالي څه پته لګي. یا یو طرف ته دلیل د حلالوالي وي، بل طرف ته دلیل د حراموالي وي. سړی حیران شي چې ربه زه څه وکړم، دا حلال دي که حرام دي؟ دا معلوم نه. دا شوبه چې په یو شي کې پیدا کیږي، تاسو ویلي دا درې قسمه ده. یو هغه ده چې یو شي کې شوبه پیدا وي خو بې دلیل قوي، داسې دلیل موجود وي چې هغه دلیل قوي دلیل وي او د هغې د وجې نه شوبه راغلي. هلکه دغه ځای کې د دغې شوبې نه ځان ساتل چې دي دا څه دي؟ واجبون، دا واجب دي، خامخا به ته ځان ساتې. لکه چې په تېره واقعه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت سودې ته څه وایي؟ وایي د دې هلک نه ځان ساته، پرده ترې کوه. اوس ښکاره دغه دا وه چې دا د زمعه زوی نه دی، ځکه تمامې نښې او نشانې پکې موجودې وې د خطبه. یا لکه نن روانه ده بله واقعه. دویمه هغه ده چې یو څیز کې شوبه پیدا شوي وي خو بې دلیل ضعیف، کمزورې دلیل وي، نو هغه ځای کې د دغې مشتبه څیز نه د دغې شوبې نه ځان ساتل چې دي نو دا مستحب. که کې اومې او که خو ځان ساتل دي بهتر دي. د هغې مثال به هم درته ووایي. دریم هغه دی چې یو شوبه پکې راغلي خو نه دلیل ضعیفه موجود وي هلته او نه دلیل قوي موجود وي، هسې وهم او ګماني و. یا لکه د دې نه ځان مه ساته، دا شیطاني وسوسې دي، دې نه ځان مه ساته، دا کوه، د هغې به راته باب کیږي. نن واقعه ده، حضرت عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنه لوی شان والا صحابي دی، خو دا طبیعتي طور ښکارجنو، ده به ښکارونه ډېر کول. نو دې راغی د رسول الله نه د ښکار مسلې تپوسونه کوي. قال عدی اوی سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما تپوسو که ده پیغمبر علیه السلام نه ده دوو مسلو تپوس تکی ما تپوسو که ده پیغمبر علیه السلام نه ده سشی عن المعراز ده معراز ده معراز تپوس میتیو که معراز ده دی مانا کوی پلنو ده دی مقابله که رازی تویوالو او بودو معراز اغه غشی ته وای چې وزر پینی یې غشی باندې وزری کم غشی چې پاغه وزر نی سرم نری وی او دا بل سرم نری دواړه سرونه نری دا منځ پلنی دا غشی چې تاسو ورخطا کې ښکار پسې نو کله دی نیغ لاړ شي په تیرو باندې غشی وای کله نا کله په دې لاړ شي په وا کې د پلن شي دا سی رواني نو دقسې شي وی په پلنو. آیا په دې معراز او په دې پلن دغه باندې په دې غشي چې تا ښکار وکړ نو د دې خوراک جایز دی که نه دی جایز؟ معراز هغه غشي ته وایي چې هغې باندې وزرې نی یو سر بل سر نری وي منځ یې پلنی دی چې تاسو ماوې خوشې کې نو کله دې سیده ځي نیغ رواني او کله نا کله دې په هوا کې دغه شي پلن شي. معراز مو پیژن کم غشی چې په هغې وزرې نی او یو سر بل سر نری وي منځ یې پلنی ډبل. نو ماته تپوس وکړه عن المعراز په باره د هغه غشي کې چې صاحب زه په غشي باندې ښکار ولمه او چې زه ورشم هغه مړي د دغې ښکار خوراک جایز دی که نه؟ نو فقال رسول الله راته ووی هلکه دا غشی کله نیغ ځي که نه؟ نو که په دې تېره طرف یې دا دغه ووو دا غشی دا ښکار یې ووو، په دې تیره طرف یې د اخکار ووو زخمی که خوری او که په پلنو باندې داسې ووو نو بیا مه خوره. دا خو داسې شو لکه په کوتک دی چې ښکار والي او مړ کړي دي وي. ښه، فقال رسول الله ورته ووی جواب کې اذا اصاب کله چې دی ورسیږي ښکار ته، اذا اصاب کله چې دی ورسی ښکار ته او ښکار ووی خو څنګه ووی؟ بحده په هغه تیره طرفو، بحده هغه تیره طرف نی پکولو خورای، پکولو خورای. دا قسم مسله ده، یارو رخکار دی توره دی ورته نیغه کړه، چاړه دی ورته نیغه کړه او چې پی دی ورخطا کړه په دا تیره طرف باندې هغه ښکار ولګېدو په تیره او مړ شو چې ته ورتلې هغه مړ و خورئ، خو که په تیره طرف ونه لګېده په دې دغه دی په دې سیړې ولګېده او مړ شو بیا مه خوره. و اذا اصاب او کله چې د ورسیږي ښکار ته او ښکار مړ کی بی عرضه په پلنو نو بیا څه دی؟ او فقتل چې ته ورځې نو فقتل دې غشي دا ښکار مړ کړي نو فلا تاکلو می خوره. معلومیږي چې ښکار کې او په تیره شیری وویشتو او د ویشتو په وخت کې د بسم الله ویلي او په دې تیره طرف ولګېده چې ته ورتلې هغه مړ وخوری او که نه په تیره طرف نه ولګېدلی بیا مه خوره. لکه مثلا ماشومان یا دغه دا لینده نه ده، په لینده باندې مرغي ولي، هغه چې ولي په هوا کې دغه شي اسات یوزي، د دې خوراک جایز دی که دا جایز نه دی؟ دا جایز نه دی، ځکه دا په درونوالي باندې مړ شوی دی، تیره والي د وجې نه مړ نه دی. دغسې ټوپک ګولۍ ده، د ټوپک ګولۍ چې دی نو دا تیره نه وي، دا درنه وي، د دې وجې نه که په دې ګولۍ دې ښکار وویشت او مړ شو چې ته ورتلې مړو ساتې وتلې و تا لال نه کو، د دې خوراک دغه نه دی. اوس که په ګولو کې داسې ګولۍ راوځي چې د ګولۍ سر داسې تیری لکه د چاړه او تا پې ګزار وکړو او بسم الله دې وویو چې په هغه تیره طرف باندې هغه شی ولګېد او ته ورلې هغه مړو خورئ، خو ګولو کې تیری نه وي اوسه بولې نو یاده خیال نه دی. ښه، ولې مه خوره؟ فلا تاکل تې مه خوره، فانه وقیز، بے شکه دا وهلې شوی دی. وقیز دې ته وایي چې په درون سیز باندې یو سیز ووهي او ساتې وځي، موقوزه لرګي باندې یو شی ووهي، په کاڼي باندې یو شی ووهي او ساتې وځي، د هغې خوراک جایز نه دی. دا یو مسله. قلتو ما ورته ووی یا رسول الله، دویمه مسله ده، هغه زمونږ او ستاسو دا مسله ده، یا رسول الله، ای د الله رسوله، هلکه په سپي باندې ښکار کول لام جایز دي؟ ښه، سپی دی او په ښکار پسې دې ولېږو چې ودلېږو، دې سپي هغه ښکار راونیوه چې ته ورلې مړ و، د دې خوراک جایز دی که دا جایز نه دی؟ قرآن مجید کې تاسو ویلي دي دا جایز دی، خو په یو څو شرطونو. یو دا دی چې دا سپی تعلیم یافته وي، معلم وي، دا کوڅه ډب سپی نه وي، د ښکار تعلیم ته ولې ورکړي؟ دویم دا دی چې تا لېږلي په خپله نیته دی. دریم دا دی چې د لېږلو په وخت کې دې پې بسم الله ویلي وي. او بل دا دی چې هغه ورشي نو په خپله ونه خوري، تا لې ایسار کړي. او یو شرط پکې امام صاحب بل هم وایي چې زخمی کی. اوس تا سپی ښکار پسې ولېږه چې نیسه، بسم الله الرحمن الرحیم، نیسه، او ستا سپی ورپسې شو منډې منډې منډې منډې په هغه غونډۍ راته وکړه چې ته ورلې ښکار مړو، ستا سپی هم ورته ولاړ دی او بل سپی هم ورته ولاړ دی. اوس شوبه راغله چې دا ښکار زما سپی ښکار کړی دی، جایز، او که نه دا ښکار دی بل سپی والی دی، جایز نه دی، څه به کوې؟ اوس شوبه راغله، او شوبه راغله د دلیل قوي نه، څنګه چې ستا سپی ورته ولاړ دی نو داسې ورته دا بل دام ولاړ دی، نو شوبه پکې راغله چې شوبه راغله د دې نه ځان ساته، دا مه خوره. ښکار پسې سپی ولېږه، سپی ورپسې لاړ، ځغله وې ځغله وې، اغه غونډه نه راتاو کو چې تا وراله ال تحکار مړو ستا سپین وته ولاړ دی بل سپین وته ولاړ دی اوس کدا خکار ستا سپی کړی نو تا خو په سپی باندې بسم الله ویلې ده حلال دی شوبره لاله خو کدا دی بل سپی دغه کړی نو خو تا نه دی لېګلې تا به بسم الله نه دا ویلې نو بیا په کارو چې دغه شي حرام شي شوبه پکې رااله نو دلته کې د دین به ځان ساتې دا خکار به نه دغه کوي نه به خورئ خ قلت ما وتوي يا رسول الله اي دا الله رسول ارسلو قلبي زد اخكار پس لېګما قلبي خپل سپي ارسلو ز لېګما د اخكار پس قلبي خپل سپي نو چې سپي واپس لېګما نو ما بیا غسپي بسي معلم بي تعلیم به ورته ورکړی شوی وی بل لا دې چې تیو لېګي بل لا دې چې د لېګلو په وخت کې پسو وایي بسم الله زلی گما د اخکار پس سپی و اسمی او ز بسم الله مویما د لیګلو په وخت کې ویم بسم الله الرحمن الرحیم اغه سپی اخکار پس لارش و اجدو معه ز اومم د اغه سپی سره و اجدو نو ز اومم معه د اغه سپی سره علی سید په اخکار باندې کلبن اخر بل سپی چې ز ورشما اغه اخکار چې دی مړ پروتی زما سپین وته ولاړی بل سپین وته ولاړی خو هغه څنګه دی هغه بل سپی لم اسمی علیه چې ما بسم الله نی ویلې پاغه مې بسم الله نی ویلې نه ما غلی گلی ولا ادری او زه پوهیږم هم نه چې ایهما اخذا چې کم یو د دې دوو سپو اخذا د اخکارې نیولی دی که زما سپی نیولی په کارو چې حلال شي لکه ما پې بسم الله ویلې وه خو که دې بل سپی وهلي نو بیا په کارو چې حلال نه شي ځکه ما خو په د بسم الله نه وه ویلې ګوره شوبه رالله خو دا شوبه په دلیل قوي سره رالله چې قوي سره راله د دې نه ځان ساتل په کار دي دا ښکار مه خوره ښه نو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وویل لا تاکل مه خوره دا اخکار مخوره ولی و انه وقی انما ولی انما سمیتا یقینا تا خو بسم الله ویلی دا علا کلبی کا پخپل سپی بانده ولم تو سمیو تا خو بسم الله نو ویلی علی الاخر پا دی بل کی دیشی دا دی بل کری دا آغا شبه دا چه پشی کی شبه را لیل اشتباه را لیل خود دلیل قوی دا وجن را لیل نو دلته د دې شوبې نه ځان ساتل څه دي واجب دي دا یو شو باب ما یتنزه دا باب دی د هغې چې ځان بچ کولی شي د هغې نه مینه شبهات هغه چې هغه شوبې دي دا بل باب دی هلکه یو ځای کې په یو کار کې شوبه رالله چې دا شی مال جایز دی که دا مال جایز نه دی دا شوبه رالله خو دا شوبه چې راغلې ده نو داسې قوي دلیل نه دی ضعیف دلیل دی نو دې ځای کې د دې امر مشتبه نه ځان ساتل مستحب دی واجب نه دی که هغه سیز هغه مشتبه کار دی وخوړ هم دله جایز دی خو بهتر دغه دی لکه مثلا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاندان یو سید دی سید د خاندان دی په دې لار روان دی په دې لار کې چې دی نو د زکات کجورې م خلک وړي را وړي او اسې کجورې م وړي را وړي لکه د مدینې ماحول وګورئ نو د مدینې ماحول داسې و چې خلکو به د زکات کجورې م وړي را وړي په لارو کې غریبانانو له به م ورکولې عامې کجورې به م وړي اوس لاره کې کجوره پرته دی کجوره چې کجوره پرته ده دا خو سید دی اوس دی وایي دا کجوره به د زکاتې چانه غورځېدلې ده او که دا عامه کجوره ده که د زکات کجوره یې مال جایز نه ده او که د زکات نی مال جایز ده ځکه په دې لاره د زکات کجورې هم زی راځي یا لکه نن سبه ووایې دغه ځای کې لسګون پروت دی لسګون یا سلګون تا تاله راغستل پکار دی کنه. یو دال چې ته وای ک دال اسګونزر راسلګونزر اوان لم خلق تخپیګ دی خراب بشي مالک واپس نګر زی بیا راویل. خو کدی ته وګوري چې دا پردی شی دی زما خو نه دی کنه، که مالک واپس ګرځي نو زما څه، او که مالک واپس نه ګرځي زما څه، زه څه کوم؟ دلته شوبه ده دا راغشتل تاله په کار دی که نه دی په کار. یو دلیل ضعیفه دا شته چې کیدی شي مالک واپس راشي، نو اوس دلته ته ځان ساتل دا مستحب دی، خو که در واغشته نو موږ ورته حرامه نه وایو. ښه، نو بابوما دا باب دی د هغې یو تنزهو چې ځان بچ کولی شي د هغې نه، هغه څه شی دی مینه شبهات چې هغه د شوبو شی نه دی، خو هغه شوبې که چې کومه شوبه پیدا شوي وي نو من دلیل هغه پیدا شوبه د دلیل نه، خو دلیل ضعیفه ای. حدثنا قبیصه قال حدثنا سفیان عن منصور عن طلحه عن انس رضی الله تعالی عنه قال حضرت انس واقع بیانی مر النبی صلی الله علیه وسلم تیر شو پیغمبر علیه الصلاة والسلام بی تمرت ان پا یو کجورا مسقوطت ان چاگه غرزه دلیوا پا مدینه منوره که پا یو لار بانده رسول الله تیره دو او پا لاره که کجورا پرتوا. تیر شو رسول الله صلی الله علیه وسلم بی تمرت ان پا یو کجورا مسقوطت ان چاگه غرزه دلیوا پا لار که از دا پتن لگی چه ربا دا سما کجورا دا که دا د صدقې کجوره ده، که سمه کجوره په کارو چې پیغمبر علیه السلام یې وخوري، او که دا د صدقې کجوره نو د صدقې کجوره خو رسول الله باندې منه وه. فقال پیغمبر علیه السلام وی لولا ان تکون صدقه، که چېرې دا خطر نه وي، لولا که چېرې دا خطر نه وي چې ان تکون وي به دا کجوره صدقه د صدقې مال. دا یره ده چې دا چرته د صدقې مال وي، که دا یره نه وي لاکلتها ما به خوړلې وي. اوس په لاره کې دا کجوره پرته ده، که یو طرف ته وی پرته کجوره ده په کارو چې رسول الله راوالي وی خوري، خو بل طرف ته پکې شوبه ده دی ده چې اس نه دا چرته چا د صدقې مال په لار روان کړي او د صدقې د مال نه دا غورځېدلي، او د صدقې مال خو رسول الله له چې دی نو خوراک جایز نو. خا لا اکلتها نو ما به دا خوړلې وي. وقال حمام عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله وی چې اجدو تمرتن زه کله ناکله اومومم په لاره کې یو کجوره، زمومم یو کجوره ساقطتن چې هغه غورځېدلې وي علا فراشي زما په بشتره، کله مې په بشتره کجوره ای. اوس په بشتره باندې کجورې دا به کله د صدقې کجورې رسول الله له راوړلې رالې، خلکو به له راوړئ چې حضرت دا د صدقې کجورې دي، په دې غریبانانو یې تقسیم کړه. اکثر دا باغونو والا نه دي، دوی به کجورې راوړي په نیت د صدقې، خو صدقه به یې په خپله نه ورکوله، رسول الله ته به یې ورکړه چې حضرت دا د غله ورکړه غریبانانو له. د دوی به دوه مقصد و، یو دا دی چې د رسول الله لاس مبارک دی چې د مبارک لاس باندې زما دا مال تقسیم شي، بل دا دی چې رسول الله بوله دعاګانې کولې، نو دوی به د دعاګانو په نیت باندې پیغمبر وسلم ته دا شی ورک. نو دا کجورې به کله ناکله په هغه کور کې هم وغورځېدې، په بشتره به هم وغورځېده. نو چې زما په بشتره یې زما شک پیدا شي چې ربه دا عامه کجوره ده او که دا د صدقې کجوره ده، دا اشتباه راشي د دې وجه نه زه بیا هغه کجوره نه خورم. باب من لم یره الوصا وسا، دا دریم قسم شوبه ده. دریم قسم شوبه دا ده چې په یو ځای کې د اشتباه راشي چې دا کار دسې دی که دا کار دسې دی، خو دسې اشتباه راشي چې بلا دلیل، نه دلیل قویه وي او نه دلیل ضعیفه وي، دغه وخت کې لکه اشتباه پسې مزه ځان مه بچ کوه، فورا دا کار وکړه. مثلا خیټه کې ګړبړ رالل او دستې کړی دی خیټه کې دې ګړبړ رالل، فزان د شک پیدا شو چې چرتاوا به خبرانني وتلې باد خبرانني وتلې کله وې وتلې به کله وې نه به وتلې تا نه تپوس کو استاد دلیل چې تا نه به باد وتلې وی خیر راکه می ګړو بړو نو خیر راکه ګړو بړو اسیم راځي رو را په دې عمل مکوا چوسنار شو بیا او دس کې بیا او دسونه مکوا بس او دس تا یقیني او یقیني شه په شکی باندې نه ختميږي چې کمې پورې خود یقین نی راغلی کنه چې زمانه باد وتل تراغه پورې پدې شو باندې دغه مکوا عمل دا مکوا خا و دې وی حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال حضرت عباد ابن تميم دی روایت کوي د خپل ترنه هغه ته وی عبد الله ابن زید دا ترنه مد عبد الله ابن زید مازنی قال دا کاکا وی دا تر چې شوکی یا ال نبی صلی الله علیه وسلم شکایت وکړې شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته شوکیا شکایت وکړې شو ال نبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیہ السلام ته الک د چا شکایت و تو کړې شو الرجل د یو سړی یجدو فی الصلاۃ شغم می پمانځ کې شی انس شی مراد د شین سړی د خېټه ګړبړو یو سړی دی مسکې او پمانځ کې خېټه چدن سره ګړبړیو کو چې ګړبړیو کو د شک پیدا شو چې زما به او دس ماتی که او دس بمی مات نی اوا بران وطلی که اوا بران وطلی نی شکایتو شو پیغمبر علیه السلام تا دا یو سری چاگه امومی فی صلات پا منزه که شه انس شه مراد دا شین آقا دا خیط گر برده نو دی شک راشی چه آیت تا او صلاتا چه آیا دا شک ماتی منزه آیت تا او صلاتا آیا دا شک منز ماتی یا د سی وای چې ایقطع صلاته دا سړی به مزغه کوي پریدی با 14 ممات شو کنه نو قال اوس دا شوبر علیلا خو بغیر د دلیل نه راغلی د نو دلته په شوبه عمل نه کوي نو قال رسول الله وتویلا مزونه ماتي لا مزونه ماتي حتا تر دې پوره چې د یقین راشیده په باد وته ځکه او دس یقینی دی او هوا وتل شکی دی او په شک باندې یقین نه ختمیږي د دې تاسو هدایت کی مثال ویلو اوس دې بل پلو راشه اخکارا د ته یقینی معلومه ده چې زما پلانی ټیم کې او دس مات کا دا اوس ګوره یقینی دی رستو د شک راغی چې بیا مې او دس کړی دی که او دس مې نه دی کړی شک دی راغی او دس مې کړی دی که مې نه دی کړی ماتېدل د یقیني و او دس د شکی دی په دې شک باندې یقین نه ختمیږي بس او دس دې نشته بیا او دس وکړه او دس دې کړی دی یقیني بیا د شک راغی چې هغه زما او دس به ماتی که به ماتنی نه دی مات چې کومې پورې ستا یقین نی راغلی چې هغه دغه شوی دی یقین په شک باندې نه ختمیږي خ نو قال رسول الله ورته ویلا مونږ دې نه ماتی حتا تر دې پورې چې د مکمل یقین راشي مکمل او عام طور باندې د بادو په وتلو د سړی کله یقین راځي چې یا اواز ووري یا بوی وي یا بل څه طریقه وي حتا تر دې پورې یسمع صوتن چې دې ووري آواز ځنې باد داسې وي چې سړی نه وځي هغه آواز کوي او ځنې باد داسې چې هغه د سړی نه وځي آواز نه کوي او یجد ریحن یا عمومي دې باد بوی بد بوی عمومي مطلب دا دی چې دده یقین راشي وقال ابن ابي حفصه عن الزهري لا وضوء الا فيما وجدت ريحا لا وضوء الک چې په خېټه کې خوده ګړبل رالل کنا تش په ګړ بړ باندې ګوره او دس نه ماتیږي لا وضو نشته دی او دس کولو الا فيما مگر په هغه صورت کې چې ستا یقین راشي چې هوا وته معنی دا یقین صورت څه دی بوی در راغی یا دی آواز وورید الا فيما وجدت ريحا مگر په هغه کې چې ته عمومي بدبوي او سمعت الصوت یا د هوا د وتلو آواز ووري. حدثنا احمد بن مقدام العجلي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها قال حضرت عروه ده حضرت شین دغه کی الک یوزای کی شوبر علیلا خود شوبی سه دلیل نشته په دغه ځای کې تاسو عمل په شوبه باندې مه کوئ د شوبې نه ځان ساتی دا وسوسې دي اکثر د اخبارونو کې نغه راځي اکثر دا ټول دروغ وي وایي په پلاني ځای کې قصاب و مردار یې خرڅوله او پلاني ځای کې چرګان و مردار یې راغشتي او خرڅولې ټول دروغ وي چېرته پیسو میسو مسلې هغه ورنه کي ورته بس دي او پسې دا بیان شروع کړي اوس تا چېته اخبار کې دا بیان ولیده نورالی بازار ته داسې قصاب ته ودرېدی یاره دی قصاب ماما به چې دا لاله کړي بسم الله بیا پې ویلي او که بیا نه ویلي شوبه ده که بسم الله پې ویلي ماله حلال که بسم الله پې نه ویلي ماله حرام وګوره پرانی اخبار کې راغلي و چې دا مردارې خرڅوي دلته په دې شوبه باندې عمل کول پکار دي که نه وایي نه په دې به شوبه به عمل نه کوي دا شیطاني وسوسې دي دې قصاب ته وګوره دا مسلمان دی او په مسلمان باندې ګومان د څه کوي د ښه کوي مسلمان سړی چې قصاب وي هغه بغیر د بسم الله نه شی نه لالی مردار شی هغه نه خرڅوي دلته شوبو باندې عمل مه کوي کوم ځای کې چې شوبه رالله خو د شوبې څه بنیادو نشته دی هلته عمل کول په شوبه باندې جایز نه دی هغهسې شیطاني وسوسې دي د هغې نه ځان ساته ښه دلته هم دا دی ان قوما حضرت شبیبی وی یو ډله وه قالو هغوی اووی یا رسول الله ای د الله پیغمبره ان قوما یقینا یو قوم دی دا مسلمانانو ان قوما یقینا یو قوم دی یاتوننا هغوی راوړي موږ ته باللحم غوښه دا قصابان دي دا موږ ته غوښه راوړي کله د پیښور نه او کله د بره نه او کله د بل ځای نه او کله د بل ځای نه یو قوم دی هغه راوړي موږ ته باللحم غوښه او لا ندري موږ نه پوهیږو چې اذکرو اسم الله علیه چا یادی به یاد کړي نوم د الله په دې املا که نه چا لالولی د لالیدو په وخت کې بیا پې بسم الله ویلي که نه یا د که نن سبا ته وی دا به لالی که دا به مردارهی چېرته راوړي دا شوبه پیدا شوه که بسم الله پې ویلي په کارو چې لاله شي که بسم الله پې نه ویلې حرامه ده نو فقال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ورته وایي په دې شوبه باندې عمل مه کوې دې شوبې نه ځان ساتی دا شیطاني وسوسې دي الې ښه نو فقال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ورته وایي سم الله علیه نوم یاد کړئ د الله په دې وکلوه خوریې د الله نوم پې یاد کړئ او خوریې څه مطلب یو سړي ویله لو او بسم الله پې ونه ویله او هغه خوراک ما ته کېښودلې شو زه د خوراک په وخت کې پې بسم الله وایم نو ولې دا بسم الله کافي ده دا حرام پې حلالیږي نه یو څاروی تا لالو یو چرګ دی لالو بسم الله دې پې ونه ویله او بیا هغه پوخ شي او ما ته کېښودلې شي او زه پې بسم الله وایم نو دا بسم الله باندې ما وی دا شی حلالیږي نه نو چې نه پې حلالیږي نو د دې څه مطلب دی چې رسول الله وایي د الله نوم پې یاد کړئ او خوریې وایي د دې دا مطلب نه دی د دې دا مطلب دی چې دا شکونه لر کړې لکه موږ یو کار که نه یو سړی وایي دا کار وکم کو نه کم وکم کو نه کم ته ورته یې بسم الله ورته ووایه شروع کړه مړه هغه دې دکاندار دی دا دکان شروع کم که نه کم خاطی شروع کم کا نکم دا بل کارو کم کو نکم منگو تاوی بسم اللہ پی کا مڑا و شروع کا نو دل تم دا دی رسول اللہ وی شکو نمکو نمکا وی بسم اللہ وی او وکلوه خرئی باب قول اللہ دا باب دی دا تفسیر دا دی قول اللہ و ازار او تجارتن کلچ دا خلق اوینی تجارت کله چې دا خلق تجارت ویني او لهوا یا د لوبو شین ویني نو انفدو دی خواره وارشی الیه غیتا وترکوکا قائما او تاب ولاړ پریدی. امام بخاری دا ترجمه کې خو د دې څه مطلب دی؟ الکه تجارت کوي کاروبار کوي ښه، خو چې کله د دین دا مسالې وخت راغی نو دا د دنیا کاروبار رکاوټ د دین د خبرې لپاره مګرځوي. اوس به درته راشي صحابه کرام نه دي بازارونو کې به دوکانونه هم کول، چا به چې دی نو لواري کوله، چا به بل څه کول، خو چې کله به د دین د مسالې وخت راغی ځای په ځای به هر څه پرېښودل. درته به راشي په مدینه کې به لوارو سټک به اوچت کړه د دغلې اوسپنې لې راغورځئ، خو چې ده به سټاتو ګوچت کړه او اذان به وشو بس بیا به ټس نه ورکوو، بس بیا به کې خو چې بس اوس د الله د حق د پوره کېدو وخت راغی هر څه به یې پرېښودل. دا دغه نه کوي، دا په جامو چې خلک دا ګلونه او دا مشکڼې خلک دغه کوي. یو سړی به داسې و چې کنجه کې به یې په جامو لګولې، کاریګر به و، دا مشکڼې به یې لګولې، ستن به یې راغستې وه، نیمه به یې په جامه کې دننه کړې وه، او دا بل سل به یې لا نور ایستې چې مشکڼه پکې ورکي او چې دلته به اذان وشو بس. دا نه چې لمبرګ دو ته دلته کې دوکان ته کښېنه او زه به په هغه جومات کې مونځ کوم او بل به زه جومات کې مونځ کوم، نه بس فوراً بر څه بند و. راته به راشي عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه رستم راځي یو ځل دقسې را روان دی او چې اذان وشو او د اذان سره یې په دې بازار کې یو غر شو، دوکانونه بند شو. چې بند شو وایي دا د قرآن مجید آیاتونو باندې حواله ورکوي درته به راشي، وایي دا آیاتونه د داسې خلکو باره کې نازل شوي دي. په دې کاروبار کې چې دی نو د دنیا خیر او برکت دی، دنیا هم الله خیر ورکوي چې کاروبار هم کې هر څه کې، خو چې د الله د دین وخت راشي دا کاروبار د الله د دین د مسلې د پر رکاوټو هغه نه ګرځي. حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا زائده عن حسين عن سالم حدثني جابر رضي الله تعالى عنه حضرت جابر رضی الله تعالی عنه انصاری صحابی دی قال دی وی بینما نحن ودا منسکی منگا نسلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم منگا مسکو د جمعې سره د پیغمبر علیه السلام د جمعې مونځو شو. هغه وخت کې خطبه د جمعې مانځه پسې به خلکو وي لکه لختر پشان، په مدینه منوره باندې سخته ګرانی وه، قاتو پې مالونه نه میلاوېدل. چې ګورو دلته د شام نه قافله رالله، غنم هم پکې و او د خونه دا تیل هم پکې و، قسمه قسم ضروریات پکې و. دلته صحابه وایي چې خا مونځ خوشو خطبه اورېدل دونه ضرور دي نه، هسې نه چې موږ دلته ایثار شو په بازار کې به موږ ته بیا میلو نه شي. بس همداسې روان شو، چا وې چې ورګه زه قافلې له ورشمه چې پلانې شی والم پلانې شی والم. نو الله دا آیتونه نازل کړو. اذ اقبلت ناګانه رالله من الشام د شام نه عیر قافله، دا د دحیه کلبي قافله وه، ناګانه رالله د شام نه قافله تحملو دی قافلې را بار کړو طعامن غنم، طعام د ډوډۍ شي خوراک سیستوي، طعامن غنم او د غنمو قاطي وه. ښه، فلتفتو الیها، نو دوی روان شو الیها دغې قافلې ته، مونځ شوې او تش خطبه پاتې وه، حتا تر دې پورې ما بقی مع النبی صلی الله علیه وسلم چې پاتې نشو سره د پیغمبر علیه السلام الا اسنا عشر رجلنا مگر دولس سړی دا دولس کسا و سر پاتی شو خلفه راشدینمو جابر سی پخپلمو او نور کسانو دا پاتی شو نو فنزلتو دا نازل شو چې و ازار او تجارتن کله چې دیوینی تجارت او لهوا یاد لوبو شی نو بیا دوی رو رو تطنگی گیننو انفد دو دوی خوار وارش الیها غیتا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل تکم ویلی ده تبراشی وی خوش قسمت آیه چه ما سر دا دولس کس پاتی شوی که دا دولس هم پاتی نوی طول تلی وی اللہ با دا بانی دسی عذاب روست وی چه دا لکه بی طول ختم کلی وی چه تا صدقه دا منس پریده خودبه پریده او زی مند وحی دا تجارت شینو دا پارا خواه باب من لم یبالی دا بل سرنامک دی دا باب دی دا حقا چا لم یبالی چا غا پروان کئی من حیثو کسبا مالا چا دا کم زین دا گتل دی مال رو را پا مسلمان بانی دا ضرور دی چا دا کاروبار وقتی میساب کئی دا زی چا کم کاروبار کم دا جائز دی که دا جائز ندی که پویگی پویشا که نه پویږي د یو عالم نه تپوس وکړه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ زمانه کې په بازار کې پابندي و چې ګوري دکان به څوک نه کوي او چې کوي نو په دې شرط به کوي دا ساړي پیکټ به پیش کوي چې دې د کاروبار په مسلو باندې پوهیږي، لکه چې ته د کاروبار په مسلو په جایز او په ناجایزو باندې نه پوهیږي نو دکاندار به ماته به دکانداري څنګه وکړي. نو چې دا به دا ساړي پیکټ پیش کنو بیا بیا غلی اجازه ورکوله. نو یو دا دی چې ته کاروبار کې لږ وګوره دا حلال دی که دا حرام نه دی. دا تا سره چې جیب کې پیسې دي د دې څه لږ حساب وکړه، دا د کوم ځای نه راغلي دي. ته چې ماښام ډوډۍ ته کینو نو دا کینې د ډوډۍ لږ حساب وکړه چې دا حلال و که حرام دی. چې کوم قوم کې دا سوچي الله په دې باندې رحمتونه نه د رحمتونو بارانونه کوي، هر قسم رحمتونه. خو صحابه و زمانه کې داسې نه وه، خو رسول الله پیشنګویي کوي چې داسې وخت به راشي په دې خلکو باندې چې دا به پروا نه کوي چې دا کاروبار زه کوم دا حلال دی که حلال نه دی. دا زه چې دا خوراک کوم د بچو باندې دا خورم، آیا دا مال حلال و که دا حرام؟ داسې وخت به راشي نو به بیا سپیره نه سپیره وخت. نو ځکه دې سرنامک دی بابو من دا باب دی دا غشا چا غا دون بدبخت ای لم یو بالی اغا پروان کئی اغا وی خالی پیسی او گٹه اگر که دا پلانی کسم نی من حیثو کسب المالا چه دا کم زین کسب دا مال کرده دی، ایا دا مال پا حلال گٹلی دی حرامی گٹلی دی. ترخم تا بی روان بیشینی باوری دکاندارانی موری و خاصداریم تقه که یو تا پریدی و نوریم پریدی و نوریم پریدی و زیمورم و تیموری خالی دا یو پینزه سو روپو دا گٹه دا پارا، آیا زده تا گورم نشه دا حلالی که حرام دی؟ آیا دی بانده وطن تا نقصان رسیگی که نرسی؟ ما تا خو پینزه سو روپه گٹه شو خو ملتا پاکستانه دا 2000 روپه تاوان شو. نو دا کس سوج و فکر چه ختم شی کنه بس بیا تبایی رازی. حدثنا آدم قال حدثنا ابن عزيز ابن قال حدثنا سعيد بن المقبولي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله پیشمگویی که ایده ده صحابه و زمانه که ده شنوخه ده رسول الله زمانه که نو ده مصیبت ده رستو بیا پیدا شو. یعطی علی الناس رابشی پا خلکو بانده یعطی علی الناس رابشی پا خلکو زمانون یو وقت یو وقت براش دا خلکو با دین تا بلکل شاشی قرآن مجید تا بشاش لا یبال المرء پروا بنکی بنیادم لا یبال المرء پروا بنکی بنیادم ما اخذا حقا چه دا غستی وی منهو دا دغینا دا کم مال چه دا غسته ده خو مازیگر کور تراوری سل روپی خو ده پروا نکی چه دا می چر تاو گتلی حلال وی که حرام وی را بشی په خلکو زمانون یو زمانه لا یو بال المرء پروا بنه کای سړی ما اخذ هغه چې دا غستی من هو د مالنا دا پروا به نه کای حساب بنه کای چې امین الحلال چې آیا دا مال د حلال نه دی امین الحرام یو کده حرام نه دی دا څه وخت براش اکابر وای چې په دنیا کې د حساب کې نو په قیامت کې به سره ورو ربی حساب نی تا مخ کې کړی دی نو او چې نه دنیا کې د حساب نه کې خو خالی راوړه وخوره نو بیا په قیامت کې د سړي سره دغه حساب وای نو مطلب دا شو چې تجارت کوي کاروبار کوي خو حساب کوي آیا ما نن قوم سره ظلم وکړو که انصاف مې وسره وکړو پیسې مې په جایز طریقه وګټلې په ناجایز طریقه دا څه چې کم کار کوم آیا دا شریعت کې جایز دی که جایز نه دی ښه باب التجارت دا باب دی د تجارت فی البز بس کپڑے ته وایي فی البز په کپڑا کې وغیره یا په بل شي کې کاروبار کې خو د کپڑے کاروبار کې یا د بل څه کاروبار کې اکثر اکابر چې تاسو والی اکابر نو هغوی زیات کاروبار د کپڑے کو نو ته به داسې وای چې بس د کپڑے کار کوم او بل به نه کوم نه نه نه داسې نه ده که کپڑے کار کې کپڑا وکا او که د بل شه کې بل څه وکا داسې خو نه دی چې اوس د لنډې کوتل خلک ټول د کپڑو کار کوي زم کپڑے او بل هم کپڑے او بل کپڑے نو ټیپر به څوک راوړي پیاز به بیا څوک راوړي ټماټر به څوک راوړي په کارو یو سړی یو کار کوي بل سړی بل کار کوي داسې ویلي و عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه هغه چې اول کاروبار شروع کړ نو دا ماسته شوده او دارنګې دا غوړي د دې کاروبار پنیر د دې کاروبار شروع کړ که بس شي نو بس کپړې ته وایي لیکن ریاضا بل روایت کې برم راځي بر ځکه د دې مقابله کې رستو بهر را روان دی دا باب دی د کاروبار فی البر په وچه کې مراد د وچې نه هغه علاقه ده چې هغه دریاب نی لکه دا هم تاسو کاروبار کوي آیا دا کاروبار جایز دی که نه دی جایز وی بالکل دا جایز دی بل وقول الله او بل دا قول دا الله دوستانو دا کپڑے کاروبارم کوي بل کاروبارم کوي بل کاروبارم کوي الله نه تم د خیر کوي الله به درته خیر درکوي خو ګورې دقه مسله ده چې کله د دین وخت راغی که نه د دین د دغه د مسلې د الله د حکم راغی بیا دا هر څه پرېږدی او راځی د الله حق پوره کوي رجالون بعضې سړي دي په دې دنیا کې بعضې خلک دي لا تلهیهم چې نه غافله کوي دوی له د الله د دین نه تجارتون تجارت هلته دوکان دی دوکان یې پریښې وي نور کاروبار یې دی پیښور ته ځي هغه یې پریښې دی وایي ولې وایي تورګه چې سبق ووایو د رسول الله حدیثونه ووایو قرآن مجید ووایو بیا به ځو نو رجالون بعضې سړي دي لا تلهیهم چې نه غافله کوي دوی له تجارتون خرڅول واغشتل تجارت ولا بیعون او نه بیع عن ذکر الله د ذکر د الله نه مراد د ذکر د الله نه سره د الله دین وقال قتاده حضرت قتاده وی قتاده دا تابعی دی لوی شان ولا تابعی دی د صحابو حالات بیانوي وی کان القوم او دا قوم مراد د قوم نه صحابه دی او دا قوم صحابه یتبایعون اغوی با خرسول او اغشتل کول و بازار کې و یتجرون او اغوی با تجارت هم کو صحابه با په بازار کې خرسول اغشتل تجارت کولو دا خصیز دی خود دوم را دا ولیکنهم لیکن دا صحابه ازانابهم کلب چاقوی تراغی رامخ که بشدوی تا حق یو حق من حقوق الله دا الله دا حکونونا چې دا الله په حقونو کې یو حق براغی لکه دا جمع وخت بو یا مثلا دا غد خپل دا درس وخت بو نصب او لا تلهیهم نبا غافل کودویلا نبا مشغول کودویلا تجارتونا تجارت چې زوزګار نیم ولا بیعنا او نخرسول واغشتلو عن ذکر الله د دین د الله نه تراغه پورې به دا تجارت هم پرې خو تراغه پورې به دا خرسول پرې خودل هم پرې خودل حتا تر دې پورې یؤدوه چې دی به ورک د الله حق چاته به ورک الی الله الله ته خپل جمع به وکړه خپل درس به وکړه بیا به راتل خپل کاروبار به کو. حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج اخبرني عمرو بن دينار عن ابي بن حال قال دا یو بل لغری بیع صرف بیع صرف دغه ته وی سمن په سمن خرڅولو پیسې په پیسو خرڅول دې ته بیع صرف وی لکه سره په سرو سپین په سپینو سره په سپینو دا درې صورته دي سره په سرو خرڅوي سپین په سپینو خرڅوي سره په سپینو خرڅوي دا دې ته سامان وی سره او سپینو ته سامان وی یا نن سبا تاسو ته د کرنسی مختلفې دي افغانۍ په کالدارو خرڅوي کالدارې په ډالر خرڅوي ډالر چې دي مثلا په بل څه خرڅوي دې ته څه وی بیع صرف د دې وجې نه کم کسان چې دا کاروبار کوي تاسو ته صراف وایي که نه عربی کې ورته صرفي وی نو دا کاروبار څنګه دی وی دا بالکل جایز دی وګورې یو ټکې به کوې چې یدن به یدن به دې کې به ګورې قرض نی زوی چې تا له کالدار دې درکوم تا ما له افغانۍ راکې خیر دې زیات یو کمې جایز دی مثلا زه دله یو افغانۍ زه دله درکومه لس روپۍ او په لس روپۍ زستانه شل افغانۍ اخلم بالکل جایز دی خو لاس په لاس په یو لاس کالدارې او په بل لاس باندې دغه چې دا قرض پکې نی ښه مثلا په خپل پاکستانو روپو باندې ډالر علی بالکل جایز دی بالکل 200 روپۍ ورکې او یو ډالر پیالي هغه یو دی دا 200 روپۍ دی جایز دی خو دا یو ټکی به وایي چې نسیه به پکې نی قرض به پکې نی لاس په لاس په یو لاس پیس دغه دی دا خپلې پیسې او په بل لاس ډالر بے اثر خو پیژنه سمن په سمن خرسول سره په سپینو سپین په سرو یا مثلا کرنسی د یو وطن روپۍ د بل وطن روپۍ باندې خرسول دا بے اثر دا جایز دی کنه جایز دی خو چې دغه یدن بے یدینی لاس په لاس نسیه پکې نی. قال دا بول منحال وی کنتو اتجرو ما با تجارت کو فی صرف دا صرف دا صرف تجارت و می کو صرف و پی جان دا سمن پا سمن و خرسول پیسی پا پیسو خرسول لکا دا سرم پیسی دی سر پا سرو سپین پا سپینو یا سپین پا سرو یا دا یو وطن روپی دا بل وطن پا روپو بانده خرسول پیسی پا پیسو خرسول ما بدا تجارت کو فسألتو زید ابن ارقم ما پختن اکرا دا دی مسئلی دا حضرت زید ابن ارقم نا دا لویشان والا صحابی دی چه حضرت زید کاروبار کم دا جایز دی کنا فقال نو ما تا زید ابن ارقم وی چه قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام و سلام وی بالکل دا جایز دی خو یو شرط پکی دی ها وحدثني فضل بن يعقوب قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جرير اخبرني عمرو بن دينار وعمر بن مصعب انهم حضرت عمر بن دينار دا یو استاد دی عامر بن مصعب دا بل استاد دی دو شو انهما سمع دی دوارو اوریدلی دی المن ابل من حال دا چان اوریدلی دی دا قبل من حال استاد یقول اغبوی سألت البراء ابن عازب ما پختن اکرد براء ابن عازب نا و زید ابن ارقم و دا زید ابن ارقم نا التا که یواز زید ابن ارقم و دیکی دادی چه دا دو سازانو نمی تا پوسو که دا براء ابن عازب نا او دا زید ابن ارقم نا عن صرف پا بارا دا صرف که چه دا بیع صرف سمن پا سمن چه زخرسوم دا جیز دی کنا سر پس رو سپین پا سپین یا سره په سپینو یا یو وطن کرنسی په بلا. نو فقال د دوالو راته وی چې کنا تاجرین او مونږه تجارت کوونکی علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه د رسول الله کې د رسول الله په زمانه کې به مونږه دا کار کوو. فسالنا رسول الله صلی الله علیه وسلم نو مونږ پوښتنه وکړه د رسول الله نه چې دا کاروبار خو کوو خو چې تورګه تپوس دی وکړو ان صرف په باره د بیع صرف کې. نو فقال رسول الله راته وی بالکل سیده دا معامله سیده خو یو شرط دی چې قرض به پکې نی. مثلا ډالر والی دا سی نه ده، ډالر والی خو کالدار ور نه کې الکه بیا به درکم، دا سی نه ده. کالدار ور کې افغانۍ پې والی خو کالداری نغدی او افغانی کرزی دان یدن بیدن لاس پلاس. فقال رسول الله را توی انکان کشریوی دا معاملہ یدن بیدن لاس پلاس یو طرف تم نغدی او بل طرف تم نغدی فلا باسا نگونا پکی نشتا. و انکان نسیئن او کذاب نسیئی نسیه مطلب دا دی یو طرف ته شی دی واغش خو بل طرف ته رستو دی قرض. و ان کان نسیئن او کدا قرضو نو فلا یصلحو دا بیا جایز دا نه دی. اوس په عامو شینو کې جایز دی ښه شی ورکا پیسې قرضی دا جایز دی. په بعضې صورتونو کې عرضه کې نه خو بعضې صورتونو کې دام جایز دی. پیسې اوس ورکا، زمیدار ماما ته وی چې پلانی تاریخ به بیا دونه غنم راکې، هم جایز دی. خو په صرف کې چې دی نو دا دغه د کرز جایز نه دی، د جانبیانو نه بسی یدن بیدن لاس په لاس. ښه، باب الخروج فی التجاره دا بله مسله ده. مونږ خو ویلیو الکه د خپل کور نه سفر ته مزیخه، ځکه چې سفر چې دی نو قطعتن من جهنم، دا د جهنم یو ټوکره ده یا د عذاب یو ټوکره ده. په سفر کې چې دی نو ډوره ډېر مشکلات دي، اعمال هم دنه ګډوډ شي. معلومیږي سفر ته بیا بلا ضرورت تلل نه پکار. اوس یو تاجر دی، هغه وایي زه لاور لزمه دا غزې نه سامان راوړم، دا تجارت دی، په دې تجارت کې سفر کوم، دا جایز دی که دا جایز نه دی؟ امام بخاری وی بالکل دا جایز دی. هغه کم سفر چې منه دی هغه د خوشو دپاره دغه دی، لاور لزی سه لزم چکر وم، چکر څه شی وي؟ وخت خرابې، پیسې خرابې، او هسې وی چکر وم، چکر د غرونو کې وها کنه. او چې تجارت وي یا یو کاروبار وي او هغې دپاره ځې، نو بیا څه دی؟ تجارت جایز دی. باب الخروج دا باب دی د وتلو، چې د خپل ځای نه ته وځې او فی التجارت د پاره د تجارت، دا فی د زر ته پاره نه دی، دا فی تعلیلیه دی، فی التجارت د پاره د تجارت. وقول الله تعالی او بل لا تفسیر د دی قول الله، قرآن مجید کې د جمعې په باره کې راځي د دی تفسیر، چې فانتشرو فی الارض تاسو خواره شئ په ځمکه کې، چې مونځ د جمعې وشي که نه نو د جمعې د مانځه پسې فن تشرو فی الارض ځمکه کې خواره شي. دا امر د پاره د وجوب دی چې جمعې مونځ کې خامخا به کاروبار کې، درته به وی واجب نه دی، د امر د اباحت د پاره دی. یعنی اوسه پورې پابندي وه، اوس جای شو. ښه، و اذا حللتم فاصطادوا، په حالت د احرام کې ښکار منع دی، خو چې ویزا حللتم چې کله تاسو حلال شوې نو فاستادو ښکار وکړئ. نو دلته دا ښکار امر واجب نه دی چې خامخا بلته ښکار کوئ، یعنی اباحت راغی. فانتشرو تاسو خواره شئ فی الارض په ځمکه کې، او د څه شي دپاره خواره شئ؟ وابتغوا تاسو طلب وکئ من فضل الله د الله د فضل نه، الکه د فضل الله نه دلته مراد څه شی دی؟ علم دی که ثوابونه دي، څه شی دی؟ نو تاسو ته به ووایي چې مراد د دې نه تجارت دی. روره چې اذان د جمعې شو ارس بند کې خو چې خیر سره جمعې منځ شو بیا لاړ شي هغه کوي کو دکان کولا ووي دکان کولا او کې کمنډې کولا ووي منډې کولا او کې حدثنا محمد قال اخبرنا مخلد بن يزيد قال اخبرنا ابن جريج اخبرني عطاء عن عبيد بن عمير عن ابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه لو شان ولا صحابي دي او په صحابه او کې ډېر قابل اعتماد د رسول الله په بیاندازې اعتماد د حضرت ابو بکر صدیق په بیاندازې اعتماد د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هم ډېر لوی اعتماد په دل ډېر لوی شان والا صحابي دی. دلته لاندې لیکلیم دی او د حدیث کې بم راشي د نوم دی عبد الله ابن قیس. یو ځل دی عمر صاحب تراغ عمر صاحب خلیفہ دی استاذنا دی اجازه وغوښتله علا عمر ابن الخطاب په حضرت عمر صاحب. عمر صاحب دنه ناست دی اجازه وغوښته چې السلام علیکم ادخلو حضرت پتا د سلامی درشما. حضرت عمر صاحب سه کاروبار د مسلمانانو په هغې کې مشغوله و چې مشغوله و نیم اواز یې واورېد او نیم یې وانه اورېد هم هغې کې مشغوله و اجازه یې ورته ونه کړه. فلم یؤذن له نو اجازه ونه کړی شو ابو موسی صاحب ته وکأن الک ابو موسی صاحب ته عمر صاحب څنګه اجازه ونه کړه وکأنه لکتاب وی چې حضرت عمر کان مشغولن دا مشغوله و د مسلمانانو سه کاروبار و په هغې کې سرکاري کاروبار و مشغوله و دته خیال ونه شو. فرجع ابو موسی نو واپس لاړه ابو موسی چې بس ماته اجازه ونه شوه واپس لاړه. ففزع عمر نو ګبرو شو عمر چې وای ما چې پلانې کار کوو د ابو موسی صاحب اواز مې واورید او ما ورته اجازه ونه کړه دا مې څه وکړه. ففزع عمر نو ګبرو شو عمر چې ګمرهغه شو. فقال نو عمر صاحب ووی چې الم اسما صوت عبدالله ابن قیس آیا ما وانورېده اواز د عبدالله ابن قیس. دا د ابو موسی صاحب نامه ده. مطلب دا دی چې سړی مشغوله وي کله ناکله په غوږ اواز واوري خو زړه ته لاړ نه شي. نو وروسته وایي چې هوی ما خو د ابو موسی اشعري اواز واورېد او ما ورته اجازه ونه کړه منډه ورته وی راشي. نو اعذنوا له منډه اجازه وکړې هغه ته چې بار خلک راووتل چې معلومات یې وکړو هغه تلی و. نو قیله وویلی شو عمر ته چې حضرت قد رجع ابو موسی اشعري خو واپس تللی دی وی ښه چې تللی دی نو منډه راوی غواړې. فدعاه ابو موسی اشعري راوغوښته فدعاه عمر صاحب راوغوښته ابو موسی اشعري چې راوی غوښته نو تپوس دې کوي چې ته ولې واپس لاړې اجازه دې وغوښتله او بیا واپس لاړې. وی موږ ته رسول الله داسې ویلي دي چې چا ځای ته ورشه اجازه وغواړې که اجازه درته وشوه فبها او که اجازه درته ونه شوه کنه نو بیا هلته ودرېږې مه واپس دی. وایي اذا قیل لکم ارجعوا فارجعوا چې درته ووایي واپس شه نو واپس شه. فقال ابو موسی صاحب ورته وایي کنا نؤمرو موږ ته به امر کولی شو بذلک په دې. صحابو ته امر څوک کوي؟ رسول الله ورته کوي. و حدیث دغه شو چې موږ ته به رسول الله داسې وي. حضرت عمر صاحب ډیر حساس و هر طرف ته دغه فکر و. عمر صاحب په دې یریده چې اسنه یو سړي ته مسله پیښه شي او خالي په مسله کې وایي قال رسول الله د ځانه خبره وکړي چې رسول الله داسې ویلي دي نو هغه به دلته حضرت ابو موسی ته خبره کوي. په ابو موسی د حضرت عمر بې اندازې اعتماد دی لیکن د دې خلکو د دغې سوچ د ختمولو دپاره چې خلک د ځان نه حدیثونه نه بیانوي ابو موسی ته وایي منډه ګواراوله چې ته وایې دا ما د رسول الله نه اورېدلی دی منډه یو بل قسم راوله چې هغه هم دا حدیث اورېدلی. مطلب د دې دا و چې د دې خلک بیا چېرته د ځانه قال رسول الله نه وایي چې ګوره د ابو موسی صاحب نه مطالبه د غوي غوا وکړه نو بیا خو مانم کوي خا فقال ابو موسی وتوي تاتيني تبر راولي ماتا تاتيني تبر اتلل کې ماتا على ذلك قد حديث بالبينا پگوا ماتا با یو غوارا ولي چې او دا حديث ستا پشان بل صحابي موریدلی. ابو موسی صاحب حیران شو چې رب دا بس کو الک دمکین وتا ورکړه ګوره که غوا دې را نه وسته دسې دسې به درسره وکم. خبره ښه پوهېده ابو موسی صاحب حضرت عمر صاحب چې ابو موسی رښتیا وایي خو دا دله دمکي دې له ورکوي چې دا نور خلک بیا ویریږي د ځانه حدیثونه نه جوړوي. ښه ابو موسی صاحب را روان شو فانطلقه راغي الی مجلس الانصار مجلس د انصارو ته د انصارو یو مجلس و او پانسارو کې بیا خاص کر د خزرج قبیله یا د بعضی صحابه یو مجلس و چې هغې کې د خزرج قبیله خلق ناست و فسألهم نو دې ابو موسی صاحب سوال وکړه د دوی نه پوښتنه یې وکړه د دوی نه چې په تاسو کې داسې سړی شته دی چې دا حدیث یې اورېدلی او ما سره لاړ شي او عمر ته ګویو کړي چې او دا حدیث ما اورېدلی دی. فقالو نو دې انصارو ورته ووی دا څه وی دا خو دا خو دونه مشهور حدیث دی دا خو زموږ ماشومانو ته هم یاد دی عمر صاحب ته یاد نه دی عجیبه غوندې خبره ده. فقالو نو دې انصارو ورته ووی چې لا یشهد لکه ګوی بونه کې ستا دپاره علی هذا په دې حدیث الا اصغرنا مگر زمونږ ماشوم. هغه لوی صحابه څه کوي چې دا خو دونه مشهور حدیث دی چې زمونږ ماشومانو ته دا حدیث یاد دی الا اصغرنا مگر هغه د ټولو ماشوم زمونږه هغه ماشوم څوک دی ابو سعید الخدری چې هغه ابو سعید خدری دی. فذهب نو د بوته د ځان سره بی ابي سعید الخدری ابو سعید خدری چې لاړو نو ابو سعید ورته وایي حضرت صحابه ډیر پازابوه ما دا حدیث صحابه څه کوي چې زموږ ماشومانو ته هم دا یاد دی. وای خا فقال عمر نو عمر افسوس کوي چې وای دا انصارو ماشومانو ته هم یاد دی او ما ته دا حدیث معلوم نه دی دا خو څه تعجب خبره ده. فقال عمر نو عمر وای اخفی علی ایا پټ په ما باندې من امر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غا کار د پیغمبر علیه السلام نه د پیغمبر علیه السلام یو دسی حدیث چې د مدینه ماشومان ته یاد دی او ما ته یاد نه دی بیا وای دا وجه دا ده چې زه به د ورځې همیشه رسول الله سره ناست نوم ما به با په بازار کې کاروبار کو کاروبار الهانی غافله کړی و ماله الهانی غافله کړی و ماله الصفقو خرڅولو اغشتلو بالاسواق په بازارونو کې زه به دغه نه ووتم د جومات نه لا بړم هغه یو بازار ته او بل بازار ته به لاړم. څه مطلب دی زه غافله کړی وم خرڅولو او اغشتلو په بازارونو کې یعنی الخروج یعنی وتل زما الی تجارت تجارت ته رسول الله محمدل ته پرېښود زه به لاړم تجارت له نو هلکه دې کې سرنامه راغلی که نه وتل د تجارت دپاره دا جیز شو که دا جیز نه شو بالکل دا جیز شو. بس دی.